महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन। नौवां भाग, उस समय के ब्रिटिश सिक्के अपनी अंकित कीमत काफ़ी खो चुके थे। उनके किनारे ही कटे फटे नहीं थे बल्कि वजन भी कम था। बेईमान लोगों द्वारा कुछ को कतर दिया गया था, कुछ को घिस दिया था। इन्हीं लोगों ने बची धातु से नकली सिक्के बनाकर वापस चलन में डाल दिए। यह सब इतनी होशियारी से किया जाता था कि पता लगाना मुश्किल था। न्यूटन ने जब टकसाल के वार्डन का कार्यभार संभाला तो उसे इस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। उसने शीघ्र ही एक हल खोज निकला। उसने टकसाल को ऐसे सिक्के बनाने का आदेश टकसाल को दिया जिसके किनारों पर स्थायी छाप हो। जब ये सिक्के बाजार में चले तो उसने पुराने सिक्के धीरे धीरे वापस पीछे हटा लिया। किनारों पर स्थायी छाप होने से नए सिक्कों को काटा या घिसा नहीं जा सकता था। ऐसा करने पर पकड़ा जाना निश्चित था। जलसाजी जैसी धोखाधड़ी कर देनी पड़ी। न्यूटन ने अपना कर्तव्य इतनी कुशलता से निभाया कि उसकी तरक्की होने से बहुत पहले ही उसे टकसाल का मास्टर बना दिया गया। ब्रिटिश सरकार में यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है क्योंकि सारी इंग्लिश मुद्रा यानी धनराशि उसके अधिकार क्षेत्र में होती थी। नोटों की जालसाजी कम करने का श्रेय भी न्यूटन को ही जाता है। उसने एक नया तरीका खोजा जिससे कि कागज़ के नोटों पर पानी की छाप लगाई जा सके। इसकी नकल करना आसान नहीं था और इस तरह जाली नोट चलने से बाहर हो गए। न्यूटन आजीवन टकसाल के मास्टर के पद पर बने रहे, हालांकि इसमें उनका ज़्यादातर समय निकल जाता था। फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक और गणितीय खोजों को पूरी तरह छोड़ा नहीं था। सन 1703 में वह रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। यह एक वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। वह प्रतिवर्ष दोबारा चुने गए और मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहे। इसका मतलब वह लगभग 25 वर्ष तक रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। उसी बीच महारानी यानी ट्रिनिटी के मास्टर की मेहमान बनकर वहां गई। इस अवसर पर न्यूटन को नाइट की उपाधि प्रदान की गई। सर आइजैक न्यूटन अब इंग्लैंड का सबसे प्रसिद्ध और सम्मानीय व्यक्ति था। प्रत्येक प्रतिष्ठित संस्था अब न्यूटन का सम्मान करना चाहती थी। वह अब लंदन के एक विशाल भवन में रहने लगा था।